शादी के दिनों में दावत वाले खाने में डालने के लिए जो गाय या बकरे काटे जाते हैं, बाद लोग इन्हीं में दुल्हा और दीगर अपराध के अकीके की नियत कर देते हैं, क्या इस तरह अकीका हो जाता है? जी हाँ, अगर जानवर कुर्बानी के शराइत के मुताबिक हो और कोई माने ये शरई ना हो तो अकीका हो जाएगा। माने शरई की वजाहत कर दूं, मसलन कि इसमें 6 अकीके शामिल हो गए, 7 होते हैं ना गाय कटरी, 6 अकीके इसमें शामिल हो गए। अब एक हिस्सा बच रहा तो एक हिस्सा है वो फुला होटल वाले को अपने बेच देंगे गोश्त, ये तरकीब बन गई, एक हिस्से गोश्त हम आपको दे देंगे इतने भाव। तो अब चूंकि यहाँ जो वो होटल वाले को आप गोश्त दे रहे हैं तो ये तकर्रुब की नियत ना पाई गई है, तो इसलिए ये अब अकीका किसी का भी नहीं होगा, यही कुर्बानी का मसला भी है। तो बहरहाल ये कि तकर्रुब की नियत से अगर हिस्सा शामिल है तो मुख्तलिफ ने कहा अकीका भी है, इसमें कुर्बानी भी शामिल है, तो इसमें वो हरम में वो दम का कफारा भी शामिल है, तो ये तो हो जाएगा। और अगर तकर्रुब की नियत ना हो, सिर्फ गोश्त का उसूल हो, तो अब एक हिस्सा भी अगर ऐसा जो है जिसमें तकर्रुब की नियत नहीं है तो अब किसी का अकीका ना होगा। या अगर अकीका या कुर्बानी का हिस्सा तो है लेकिन जिसका हिस्सा रखा गया वो माअज़ल्लाह मुर्तद है तो अब भी किसी की कुर्बानी और अकीका नहीं होगा। तो माने शर्मी की मैंने वजाहत कर दी। तो बहरहाल ये कि शादी में अक्सर गाय वगैरह ज़बह करते हैं तो अकीके की नियतें कर लेते हैं कि इसका भी अकीका, दूल्हे का भी अकीका, मुन्ने का भी अकीका, मुन्ने के अब्बू का भी अकीका, तो कोई हरज शरण नहीं है। लेकिन कुर्बानी के लिए वो अर्ज कर दो, कुर्बानी के दिन जरूरी है, ये तो अंदर स्टूड आप समझदार हैं कि कुर्बानी के दिन तो मखसूस है, सारा साल तो कुर्बानी हो नहीं सकती। والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على